baile, pa'l baile me voy. Me voy pa'l baile. Sigo, sigo, piola, piola, y otra vez al baile. Al baile.